Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euro Investor med Bodil Johanne Gansel. Energipriserne fortsætter op. Russiske spærbank blev smadret til ukendelighed. Der er flere sanktioner og vestlige selskaber, der vender Rusland ryggen. Men den positive stemning på de amerikanske aktiemarkeder, den tog altså over en bred kam i går trods alt. Velkommen til endnu en dag i Finans, der her torsdag også byder på et par danske regnskaber. H plus H og DS Norden kommer ud med tal. Førstnævnte, det lander først sidst på dagen, men DS Norden, det ser vi altså på i udsendelsen her, hvor vi får administrerende direktør Jan Renbo med på telefonen om et kvarters tid. Og inden da, der skal vi lige kigge på det aktuelle marked. Michael Friis Jørgensen, godmorgen og velkommen til dig. Aktiechef i H.C. Andersen Kapital og porteføljeforvalter her i klubben. Hvad er det for en dag, vi lukker op til her på markederne? Jamen i hvert fald fra start af en lille bitte smule grøn. Altså Europa sådan rimelig flat. Asien har handlet okay op og fulgt med USA op. Vi startede lidt negativt ud i Europa og lidt positivt ud i Danmark, og nu ser det hele ud som om, at det begynder at flade ud. Men som du selv nævnte, at USA steg i går, ikke? Og det var jo nok sandsynligvis Powell, der, ikke? Altså et af de store risici derude, det var jo, at den her potentielt lavere vækst på det her konflikt og de problemer, det kan skabe på energipriser og inflation, jamen det fik vi jo matchet, sådan, du ved, den panik med, at renterne faldt, og vi ikke skulle have så aggressive centralbanker. Og det er jo ikke, fordi vi ikke troede, at han ikke ville melde, at marts skulle der være en stigning, men jeg synes, vi kunne læse, at det var 0,25 og ikke de her 0,50. Altså, det var ikke sådan rimelig direkte, ikke? Au, det var ikke hammeren, de kom med der. Og så sagde han, at han ville begynde at følge de kortsigtede data nu meget nøje, og det er jo forklaringen på, er der noget afsmittende, begynder de økonomiske indikatorer virkelig at gå ned, og det vil sige, du ved, det er muligt, at hammeren kommer, og der kommer alle de her rentestigninger, ikke? Men du ved, det er ikke helt så sikkert, som alle var enige om, at det var for, ja, desværre bare 14 dage siden, ikke? Så det løftede markederne, og så må vi jo nok sige lige nu, jamen altså, jeg tror, markedet vil være utrolig svingende, så pas på med at overfortolke alt for meget, men det er klart, at en af de risici, jeg tror også, jeg var med på en artikel i går, som kunne være lidt svær at forstå, men det er jo lige nu, der falder vores vækstforventninger. Inflationen stiger jo. Det er et ret dårligt scenarie. Det er ikke det bedste scenarie for aktier. Og vi er blevet beskyttet af, at de her kraftige rentestigninger, de begynder at aftage, fordi ellers havde vi ikke rigtig nogen beskyttelse mod de her ting. Og hvad nu, hvis centralbankerne sagde, at vi skal kæmpe den inflation med enhver mulig, så vil renterne heller ikke beskytte os. Så står vi med den her store usikkerhed, vi står med sandsynligvis lavere økonomisk vækst. Vi får ikke lavere renter af den årsag, ikke? Altså, du ved, og det var det, der blev lidt afværget med hans tale i går, ikke? Og derfor løftede markederne så sandsynligvis i USA. Og så har vi meget svingende marked. Jeg tror, en anden faktor, det er, at vi på fjerde dagen nu, hvor vi har skabt store blokeringer i det finansielle system, og der er endnu ikke dukket den der Hovsa Lehman moment op endnu, vel? Altså, du ved, jo, men det tager jo noget tid, Michael, inden at det er sådan for alvor, det slår igennem derude i verden. Ja, du ved, i de finansielle systemer, altså, du ved, er der et eller andet sted, hvor der lige pludselig dukker en eller anden kæmpe eksponering op, som man havde glemt, som havde eksponering i grenene ude i alle ting, så kan det faktisk gå ret hurtigt. Det så vi jo hos Lehman, ikke? Men du har fuldstændig ret. Det er egentlig også bare mere for at sige, jo flere dage der går, den risiko, som der ligger på vores sanktioner, det var jo den der Hovsa moment. Oh my god. Havde den og den eksponering mod den og den, så det, du ved, det begynder at falde det her finansielle det her system. Spindelvæv, der griber spindelvæv, der er i det finansielle system. Ikke? Og jo længere tid der går, og vi ikke ser det der, på trods af meget, meget store bevægelser jo på russiske aktiver, på russiske obligationer, på kapitalflow, vel, som hvor russerne prøver at kæmpe pengene hjem igen, før de bliver beslaglagt osv., før vi har ikke set et fallout på det her. Men Michael, kan vi se det, når det russiske aktiemarked engang begynder at åbne igen? Altså, er det det, der også ligesom lægger en dæmper på, fordi vi simpelthen ikke har åbne markeder derovre? Nej, fordi at under, der handler man jo bare OTC, og det er jo også det, der sker lige nu på det russiske aktiemarked. Over the counter, altså udover forbi børsen. Bare udover systemerne, ikke? Ja. ETF'erne på Rusland handler jo, fordi at man prøver at gætte, hvad værdier de åbner op på. Så mig og dig, vi kan godt handle ETF, du ved, mellem os to. Vi kan ikke indløse den, fordi at, du ved, at den kan ikke stille op som en market maker, fordi den kan ikke gå ud og sælge nogle af de russiske aktiver og gå ud og betale mig. Men vi kan godt sælge dem. Og derfor er det jo, at i markedet er lukket, eller illikvide marked, altså sådan noget, altså der findes jo ETF'er på noget, som stort set ikke handler, hvor de gætter på værdierne, ikke? Der er ETF'erne blevet en predictor for, hvad sker der, når markederne åbner op igen, eller når de første aktiver bliver handlet. Det er en perfekt predictor, altså under coronakrisen, så var der faktisk nogle aktiver, som simpelthen rent likviditetsmæssigt, altså der var ikke nogen, der handlede dem, og der var ETF'erne faktisk en ret god predictor for, hvad det er. Så nej, jeg tror ikke, at der skal ske noget ved, når de russiske markeder åbner op, fordi det er blevet handlet. Det er jo de her kapitalflow. Så ja. Jeg tror, det er de to ting, hvor vi ligesom siger, hver dag, der går det her, og så holder russerne jo i kø uden for Kiev, ikke? Så billederne, vi får ind i verden, de her forfærdelige billeder, jeg tror, alle går og frygter, der skal komme, ikke? Hvis med mindre de kan nå en eller anden fredsaftale. Mm. De påvirker os heller ikke. Så de faktorer gør måske, at ja, der er øget usikkerheder, men i går, der kunne vi ligesom handle lidt på Powell. Læne os op, at Jerome Powell altså talte i kongressen. I går, Canada var også op med en renteforhold til 25 basispunkter til 0,5, men ja, det var fuldstændig som ventet, så det var altså heller ikke noget, der sådan, gjorde noget for markedet. De forventer også, at der kommer flere renteforhold, så siger de, og inflationen vil blive højere, end de før havde meldt ud. Så ja, der er måske lidt, man kan tygge på der. Så er der russiske Sberbank, som jo altså handlede på børser rundt omkring i verden, blandt andet i London. Den fik jo simpelthen så mange hug, som man næsten ikke tør tro på det, Michael. Ja. Altså, den er jo stort set forsvundet, som markedsværdien er jo altså, nærmest nogle gange, ikke. Så snakker vi om pengeaktier, ikke? Det ja. Kan vi da virkelig snakke om her. Nej, det er selvfølgelig forfærdeligt for folk, der har den. Men, bestemt. Og men... Lukoil skulle komme med regnskab i dag. Det er bare for lige at kigge lidt på nogle af de der russiske aktier, som vi rent faktisk kan kigge på. Ja. Der sker rigtig meget i den boldgade. Og så er der danske Unibrew, Michael, som kom med regnskab her forleden, og det er jo sådan det første danske selskab, som har meldt ud, efter at der har været den her krigssituation opstået ja. I Ukraine. Det lagde de også vægt på i deres udmeldinger. Hvad er det, de ser, og hvad er det, de lægger sig, du ved, forbereder sig på? Vi skal jo bare huske på, at et bryggeri er jo enormt påvirket af aluminiumpriser, oliepriser, gaspriser, til at brygge øl. I kan gå ud på et bryggeri, det er store gas, der står og varmer de her tanke op. Så nu skal vi passe på med at overfortolke, men jeg tror, at han var meget klar i spyttet og siger, hey, alle danske selskaber, som har guidet for 2022, de har altså gjort det i en anden verden. Vi guider nu for de aktuelle priser ind i vores. Så du ved, Carlsbergs tryk ned af jo ikke alene deres Ruslands eksponeringer, hvad de skal gøre med det aktive, fordi det er sgu egentlig ved at være priset ud, ikke? Jeg tror 13% af deres indtjening lå derovre, ikke? Men det er jo det her enorme pres på, altså når man snakker om Rusland, så snakker vi meget aluminium, vi snakker meget gas, vi snakker meget olie, ikke? Og det er jo en kæmpe inputfaktor i bryggerierne, og det var jo sådan set bare det, han var ude og indikere i hans guidance, som dermed skuffede markedet en lille bitte smule. Men det var jo mere den her med, at der er jo, vi skal huske på derude, at der er jo pres på visse typer af selskabers indtjening derude på de her stigende inputpriser, ikke? Altså du ved, og Unibrew var det bare de eneste, der har taget dem med i deres guidance, ikke? Altså så det er jo klart, at der er nogle industrier, hvor indtjeningsforventningerne den kommende tid bliver nødt til at blive sænket af analytikerne, fordi vi ser de her meget, meget høje priser på hvad nu det hedder, på input, altså aluminium, metaller, olie og sådan nogle ting, ikke? Og det gør jo også lidt, at du ved, at industriaktier har måske ikke haft det voldsomt godt i den her periode, vel? Fordi hvem er lige meget, meget eksponeret der, ikke? Mm. Aktien, den faldt næsten 9% i går, og den fortsætter altså turen ned. Er ikke helt så voldsomt, men nu er det jo altså også en ny situation i dag, Michael, ja. Det må man ligesom sige. Ellers er det jo altså også interessant at se, hvad der sker over på flyselskaberne. Der er også gang i den, må man sige, i hvert fald når man kigger på deres aktiekurser. Der skulle komme et regnskab her til morgen fra Lufthansa. Jeg ved ikke, om vi har... Jeg har ikke noget at kigge på det. Jeg har ikke noget at finde det lige før, men, at vi kom ind her. Og det er helt fair. Men den her oliepris, som jo altså også i den grad fortsætter op 25% på en uge, er olien altså steget. Det ser ikke ud til at være slut endnu. Altså, flyselskaber, er det noget, man bare skal holde fingrene helt væk fra? Det er i hvert fald det er en svær investering lige nu, ikke? Nu snakker vi jo meget SAS, men det tror jeg alle begyndte at forstå i forrige uge, at du ved, det er jo ikke et spørgsmål om, du ved, hvad gør oliepriserne. Det er jo et spørgsmål om sidste gang, da de skulle restrukturere, der stod du tilbage med 5% som aktionær. Nu står du måske tilbage med 10%, men du står tilbage med 10% af 5%. Så når folk kigger på de gamle kursgrafer, så er det Ej, jeg kan ikke lige regne. 0,5% du står tilbage med at ejer. Lad os sige det på den måde. Ikke ret meget. og den bevægelse, der, det, vi så jo, hvad det gjorde sidste gang, cirka skar 95% af værdien. Og det er jo en situation, hvor gældssituationen har jo været så tydelig, at jeg ved ikke, hvorfor at der er nogen, der har handlet eller haft højere kursmål. Nå, der var i hvert fald også en DNB-analytiker derude. Ja, men det gør det jo svært, ikke? Fordi ja. det er jo to ting, ikke? Fordi rejse. Aktien steg ganske voldsomt i går i USA. Altså, de begynder virkelig at komme ud af coronaen. Bookings og så videre, det vokser voldsomt. Og vi har jo sådan set penge nok på hænderne, og vi er fandme ud at rejse. Men du har også den her omkostningsside, som jo stiger ganske, ganske kraftigt for flyselskaberne. Så det er et svært match lige nu, kan man ligesom at sige. Hvad er det, der kommer til at vinde? Fordi kan man overvælde de stigende priser på en hungrende befolkning, der skal ud at rejse? Jamen, så kunne der jo godt ligge nogle overraskelser derude. Men når man kan det tror jeg vil lade nogle meget større eksperter tale om, så den er ikke en til en, fordi at vi så jo i går et jeg tror det var fordi at USA der var der nogle stater og så videre der åbnede og sendte børnene i skolen uden masker for første gang. Altså du ved, vi er virkelig ude af coronaen, og du ved rejseaktier og så videre og alle de der indikatorer i USA, altså i USA de er ganske voldsomme. Ja, men altså, Michael, kan det ikke sætte sig ind, den her krig, at folk de bliver bange for at rejse lige pludselig igen? Europa jo. Ja. USA næppe vel. Mm. Men det er klart, at der har jo været en tendens til, at du ved, at i krisesituationer, som Krim og det der, altså, der tænker børnefamilien så lige, skal jeg til Egypten? Sker der et eller andet, ikke? Altså, du ved, altså, det har der været en tendens til. Ikke hos amerikanerne, tror jeg, fordi modsat mange andre gange, ikke? Altså, hvor det er dem, der har taget krigen i Mellemøsten, Unzovajt og terror og så videre, ikke? Som man kunne frygte for, så er det jo Europas problem, det her. Altså, du ved, jeg tror, amerikanerne, de holder meget med deres præsident, fordi det er russere og de der red communists fra gamle dage, ikke? Men de kan jo også godt se, at det her det er meget, meget langt væk fra vores grænser. Så det er derfor, jeg er også påpasselig med at bruge de der amerikanske rigtig stærke indikatorer, der kommer ind i ind fra bookings.com og så videre, ikke? Altså, de vil virkelig ud at rejse nu, amerikanerne, ikke? Men om det er indlands, det ved jeg ikke, og dermed det er en kompleks verden. Det er jo bare mere for at sige, at den her stigende oliepris, normalt så vil man sige fy for py for at have luftfartsaktier, ikke? Altså, ja. Du ved, men der er en modsat rettet, du kan sige væk derude, at nu er vi fandme ud at rejse. Der er i hvert fald altså nogle af de europæiske flyselskaber, man skal passe på. SAS er måske ikke lige der, man skulle sætte sine penge her, og nu Lufthansa skulle komme ud med et regnskab, som vi ikke har haft tid til at kigge på endnu. Det kan være, at der er nogle af vores lyttere, der har kigget på det allerede og kan smide en frisk analyse ind på Facebook. Det ville være perfekt. Og så er der selvfølgelig også Finnair, som er problematisk, fordi de jo har haft en konkurrencefordel i og med, at de flyver ind over russisk territorium. Det kan de ikke rigtig for tiden. Ej. Så den konkurrencefordel, den forsvinder måske helt. Ja, Michael. Jamen, det er jo det, og så har vi jo regnskabsaktuelle Norden, som simpelthen stiger ganske, ganske kraftigt, men det kan vi jo få CEO'en til at forklare. Og det skal det nemlig lige præcis handle nu. Det her, det er Millionærklubben på Euroinvestor. Jeg har Michael Friis Jørgensen i studiet. Jeg hedder selv Bodil Johanne Gansler. Om det, så skal vi altså tale med Jan Renbo fra Norden. Men inden da, så lad mig også lige huske at sige, at I kan skrive herind, hvis I vil deltage i debatten, så er det altså på 42 42 03 21. Husk at starte beskeden med Mio, M-I-O, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Ja, nu har vi nemlig fået Jan Renbo med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Jan. Ja, godmorgen. Tak. Administrerende direktør i dampskibsselskabet Norden. Jan, sidst du var med her i Millionærklubben, så var det sådan lidt mere værdibaseret dialog. Vi havde rigtig tid til at tale om DS Norden i podcastserien Millionærklubben Special. Den kan man altså finde inde i vores podcastarkiv. Men i dag så er det altså lidt mere hardcore tal, som det handler om, for det er jo altså regnskabsdag for jer. Lad os lige starte lidt med at kigge på det regnskab, Jan. Hvis du sådan lige vil trække, ja, skal vi sige, top- og bundlinje op for os, hvordan ser det egentlig ud for DS Norden? Ja, det ser rigtig godt ud. Vi får i 2021 leveret det bedste resultat i 11 år, med et resultat på $205 millioner. Og vi har samtidig øget vores afkast på egenkapitalen fra 10% til nu 22% her i 2021. Og det vil sige, at vi på mange måder fortsætter den rejse, vi har været på over de senere år med profitabel vækst. Vi har faktisk i de sidste 5 år vokset med 16% i et marked, som generelt vokser med mellem 2 og 4%. Så vi er rigtig glade og tilfredse med det, og så er vi selvfølgelig jo endnu gladere for i virkeligheden at kunne guide på et forventet 2022-resultat, som er endnu bedre end rekordresultatet i 2021. Mm. Det lyder rigtig godt til at starte med, Jan. Lad os prøve lige at hoppe ned i nogle af de der ben, I har. I er jo altså både i tørlast- og tankmarkedet. Hvad er det særligt, der har trukket positivt i 2021? Altså 2021 har det været tørlastmarkedet. Og det har været den her store stigning, vi har set i tørlastmarkedet, som på vores bund er jo skabt af, at vi samtidig har været ude og indleje en masse skibe tidligt i året. Vi så tidligt, at markedet flyttede sig, og det udnyttede vi ved at gå ud og tage en masse skibe ind på charter. Det er det, vi har kunne tjene godt på i løbet af 2021. Mm. Og fortsætter den udvikling på tørlastmarkedet, forventer I? Ja, så vi forventer fortsat et godt tørlastmarked. Det er klart, med de tragiske omstændigheder, der nu er i Ukraine, så kan man sige, hele verdenshandlen er jo ved at blive lidt redefineret for nogle af de i hvert fald for råvaremarkedet vigtige markeder. Men vi forventer fortsat et stærkt marked. Og så skal man huske på jo, at Norden jo også har leveret de her resultater, hvor vi faktisk egentlig jo kun har haft rigtig medvind i et marked. Vi har jo haft stor modvind i et andet marked i produkttank. Så jeg synes også, man skal se vores resultater i lyset af, at vi rent faktisk jo kun virkelig har haft medvind i halvdelen af forretningen. Ja. Og så til enkelt modvind i den anden del. Og nu ved jeg, at der er en her i klubben, som meget gerne vil høre, hvornår der måske begynder at komme lidt mere medvind så på produkttankeområdet. Jan Renbo, Lars Svendsen, han er jo en mand her i klubben, som har investeret ret hårdt ind i tankfeltet. Kan du give os nogle udsigter for den del af forretningen? Ja, altså vi har selv meldt ud tidligere, at vi forventede, at 2021 det var ligesom lavpunktet, og at det ville blive gradvist bedre her i 2022. Og det er stadig det, der er vores forventning. Men som jeg sagde lige før nu med de tragiske omstændigheder, vi ser i øjeblikket, så er det klart, at hele det russiske oliemarked er jo i kraftig modvind i øjeblikket. Ikke bare fra sanktioner sådan på politisk plan, men faktisk fra skal man sige, selvsanktionering fra selskaber her under Norden. Hvor at der er en stor del af olien, som i øjeblikket ikke kan sejle. Så det skaber altså yderligere forskydelser i forsyningskæderne, og det kan betyde, at tankskibene skal ud og sejle på længere ruter, og det vil så jo i virkeligheden betyde, at man trækker kapacitet ud af markedet, og det skulle være positivt for fragtraterne. Men som sagt, så er det jo en situation lige nu, som udvikler sig hele tiden. Og det er så jo igen her i Norden med vores forretningsmodel, hvor at vi i høj grad jo indcharter skibe fra andre rederier, der hvor vi har brug for dem, og dermed hurtigt kan omstille os til de her ændringer, der er i handelsruterne. Det er vigtigt for os, både i tank og i tørlast. Jan, jeg har Michael Friis Jørgensen med i studiet, aktieanalytiker. Han har lige et spørgsmål, kan jeg se? Jamen, det var mere, altså, du nævner selv, at det er store usikkerheder, men jeg tænker, inden for drybolt, der snakker I lidt om, at I kan være negativt påvirket af Ruslands situation. Er det, fordi man sejler så mange afgrøder, altså, du ved, korn og så videre fra den region af? Og så kommer mit spørgsmål også igen. Øger det egentlig ikke bare afstanden? Altså, jeg ved godt, Canada kan ikke gøre op for den mangel, der eventuelt er på afgrøder, vi ikke kan sejle ud af Rusland. Men det øger vel transportafstanden, og det plejer vel at øge priserne. Så lige sådan en forståelse af hvorfor at muligvis at den her konflikt er en lille bitte smule negativ for dry bulk. Fordi normalt, når forsyningskæderne forlænges, så plejer det jo at betyde højere rater. Ja, så korn udgør, altså når man kigger på Ukraine og Rusland, de udgør knap 16%, tror jeg det er, af den samlede handel for korn. Så de er altså en virkelig stor eksportør af korn. Og jo, det kan godt være, at det korn så skal sejles fra andre lande og dermed på nogle længere distancer, ligesom vi talte lidt om med russisk olie. Til gengæld, så kan man jo godt være lidt bekymret for, om der er nok korn. Og det er også derfor, vi ser den her kraftige påvirkning af kornpriserne i øjeblikket. Så man skal i hvert fald lige afveje med omkring, jamen, kan verden rent faktisk producere nok korn til at erstatte den eksport, der nu kommer til at mangle. Ja. Ja, de her hvide, hvad hedder det, futures, de her steder, sådan, ja, er op imod 25% her i løbet af den seneste uge. Men Jan Renbo, nu bemærkede jeg, at du kun siger, at det bliver en gradvis forbedring på det her tankområde, og jeg ved, at Lars Svendsen, han i hvert fald står og venter på, at der skal komme sådan et ordentligt boom opad. Det kan du ikke lige understøtte, kan jeg høre? Nu er det jo sådan i fragtmarkedet, og måske især i tank, altså der kan godt komme de her eksplosioner i markedet, og de kan komme med meget kort varsel, når der er de her flaskehalsproblemer, der lige pludselig er en masse efterspørgsel. Så jeg vil sige selvfølgelig, og måske især nu i den nuværende situation, hvor at vi er i gang med at redefinere nye handelsruter, og raffinaderierne skal nu sælge og eksportere måske til andre lande, end de gjorde før. Så det her kan altså skabe en masse forskydninger, og dermed også et potentiale for, at der kan komme kraftig medvind også på tankraterne. Og vi ser selvfølgelig også lidt nogle forventninger i øjeblikket til, at tankmarkedet skal op. Det kan vi se på de freight futures, der er. Jeg tror bare lige i øjeblikket, så skal man lige med en lidt til ro måske lige se på, hvordan er det egentlig, det spiller sig ud. For det er lidt ligesom med kornet. I øjeblikket, så er der en stor del af Ruslands olieproduktion, som ikke kan eksporteres. Der er en rapport i øjeblikket, der siger, at 70% af Ruslands olieeksport lige nu faktisk ikke kan eksporteres, fordi der er ikke nogen, der vil købe det. Mm. Så der er måske også nogle volumener, der går tabt. Så der er et lidt større udfaldsrum end normalt. Ja, så meget desto sværere er det vel også blevet for jer at lægge sådan et regnskab på bordet i forhold til at guide ud i en eller anden verden, som måske er ved at ændre sig sådan fuldstændig fundamentalt. Hvordan har det været? Hvad for nogle debatter er der foregået på direktionsgangene hos Norden her de sidste par dage? Jamen for os med en forretning, som er langt mere agil, for nu at bruge lidt et populært ord, end et traditionelt rederi. Vi er jo igen ude at leje mange skibe der, hvor vi har brug for det, eller ser et behov for det. Og på den måde, så kan vi meget hurtigere tilpasse os de her ændringer, der er rundt omkring i handelsruter. Så på den måde er vi måske lidt mere rolige på udviklingen. Og vi ved, at vi kan tilpasse os hurtigt. Det har vi også bevist under pandemien. Vi kan tilpasse os hurtigt de her aktuelle markedsforhold, der kommer. Og derfor så er det lidt med sindsro, trods alt, at de kan melde en guidance ud, som er endnu bedre end 2021. Selvfølgelig er der meget, der kan ske, men når vi kigger på vores tørlagsforretning, så kan vi jo også se, at vi jo allerede har en høj del af den forretning afdækket. Altså hvor vi i den forretningsdel, der hedder Asset Management, hvor vi i 2021 jo egentlig lå på nogle gamle kontrakter, som så gradvist er blevet fornyet. De rateforbedringer, der er der, jamen de står i for alvor igennem i 2022. Og Jan, det er jo ikke fordi, jeg tænker, at det har været specielt nævnt i de foregående år, fordi vi har haft så mange andre problemer, global pandemi, flaskehalsproblemer og alt muligt andet. Nu er der altså så kommet en krig oven i det hele. Hvad betyder det sådan rent praktisk for jeres skibe, som ligger rundt omkring ude i verden? Jamen rent operationelt er det her jo selvfølgelig en stor opgave, fordi at vi opererer 450 skibe ved en af verdens største transportører inden for tørlast og produkttank. Og vi havde også mange skibe i området, da krigen brød ud, og Rusland invaderede Ukraine. Og derfor har vi selvfølgelig haft travlt med at omdirigere skibe sammen med vores kunder. Men jeg vil sige, at vores teams rundt omkring på vores kontor rundt omkring i verden, jeg har ageret meget hurtigt og sørget for, at vi har omdirigeret stort set alt vores trafik. Ja, fordi så vidt jeg ser, jeg hoppet med på den der bølge, der handler om at suspendere leverancer til og fra Rusland. Hvad kommer det til at indebære for jeres forretning? Ja, så vi tog jo meget tidligt. Jeg tror i virkeligheden, vi var nogle af de første, der tog beslutningen omkring med ikke at lave forretning i Rusland. Og det var jo egentlig lidt tofoldigt, kan man sige. Det var inden var værdibaseret, hvor at vi jo gerne var med til at lægge pres på det russiske regime på den ene hånd, og ligesom var med til at gå forrest der, også baseret på de værdier, vi har i Norden. Og så på den anden hånd er det selvfølgelig også et kommercielt anlæggende, at der er en højere risiko på at sende skibe ind til russiske havne i øjeblikket for eksempel, og lave forretning i Rusland. Vi kender jo ikke endnu til deres evne til at betale, og der er bare en stor kommerciel usikkerhed. Mm. Michael, havde du en kommentar? Jamen det var mere sådan, at du snakker jo selv om, at markederne kan spike lige nu sandsynligvis opad. Altså, I ligger jo mere og mere i jeres forretning i den her asset management arm der. Hvordan afdækker I de her, du ved, sådan store spikes? Er det, at man indgår lange kontrakter på det, man går ud og finder. Så altså, du ved, altså ens eksponering mod store udsving derinde for, du ved, nu tænker jeg måske sådan lidt finansielt markedsagtigt, men I får jo større og større vægt derover. Afdækker I fuldstændig de der risici for udsvingene ved at indgå lange kontrakter, eller er der lidt større, du kan sige, i sådan nogle volatile markeder, fragtmarkeder, er der lidt større risiko i jeres asset management arm? Altså i vores asset management arm, der dækker vi løbende på længere kontrakter. Og der har vi egentlig ret god visibilitet. Det, man skal kigge på her, det er selvfølgelig, er der nogle modpartsrisikoer, eller risici, som man skal tage højde for. Men der har vi altså en høj... For det første har vi jo en screening af alle vores kunder. Vi har jo i forvejen haft et sanktionsteam, dedikeret sanktionsteam, som jo har screenet alle vores kunder. Så vi screener dem jo både på et sanktionsøje med, men også ud fra en kreditværdighed, hvor stærke er vores kunder. Og vi indgår jo typisk de her længere kontrakter med meget stærke kunder. Så der er vi faktisk ikke bekymrede. Og så er det jo faktisk ikke i asset management, hvor vi i virkeligheden har den største vækst. Der vokser vi også, men vi vokser faktisk mere over i vores asset light forretning, altså over den forretningsenhed, som vi fremover kalder freight services and trading. Det her, hvor vi charter skibe ind på de helt korte kontrakter, og i virkeligheden servicerer vores kunder her. Det er her, hvor vi hele tiden kan omstille os. Og det er faktisk den her forretning, der har leveret det bedste resultat i 2021. Og virkelig har vist sin værd i forhold til det her med at kunne hele tiden tilpasse forretningen i forhold til de markedsvilkår, der er. Og Jan, så var I selv ude med en nyhed her forleden omkring noget et nyt forretningsben, noget med noget havnelogistik. Hvad handler det om? Jamen, det handler i virkeligheden om, at vi jo arbejder med kunder over hele verden, og for nogle af de kunder, der kan vi jo selv se, at de har nogle flaskehalseproblemer i havne. Og derfor har vi sagt, at i en naturlig forlængelse af den forretning, vi allerede har med de kunder, jamen, så er vi også, vil vi også gerne kigge på at kunne investere i det, vi kalder havnelogistik, på at hjælpe med at effektivisere logistikdelen for vores kunder omkring havnene. Og helt specifikt, så har vi jo lavet en 10-årig aftale med et fransk mineselskab, hvor at vi hjælper dem med at kunne laste endnu større skibe. Og det gør man så ikke ind i havnen, fordi der er havnen ikke stor nok til det, men vi har så lavet en omladningsstation uden for havnen med en flydepram, hvor vi kan få de allerstørste skibe ind. Og det betyder jo så, at kunden kan transportere råvaren her til Asien til et meget lavere omkostning og også med 30% mindre CO2-aftryk. Og det er jo sådan noget, hvor vi i partnerskab med vores kunder kan gå ind og se, hvor er der mulighed for at gøre det. Og det synes vi faktisk er en rigtig, rigtig spændende videreudvikling af den forretning, vi allerede har. Så bestemt. Men er det noget, der sådan for alvor kommer til at spille en rolle i forhold til jeres samlede forretningsomfang sådan i årene fremover? I dag er det en lille del. Og de her projekter, den her 10-årige kontrakt, den forventer vi ikke, at vi vil lande mange af hvert år. Nu skal vi bygge det her op stille og roligt på en ordentlig måde, og sikre, at det selvfølgelig også er rentabelt. Og så må vi se, hvad kundeefterspørgelsen er. Så det klare visionen her er jo, at hvis vi kigger på det her på 5 års sigt, så skal det være give en betydelig afkast på de investeringer, der bliver foretaget der. Men det er ikke en hoveddel af Nordens forretning. Mm. Jan Renbo, jeg kan godt høre, at der sker altså sindssygt meget over i din forretning. Jeg tænker, der må være rygende travlt. En af de nyheder, jeg også faldt over her for nylig, det handler om Suezkanalen, fordi Suezkanal Authorities var ude og sige en uges tid siden eller sådan et eller andet i den retning, at de øger altså toldsatserne på fragt gennem kanalen. Mellem 5-10% stiger de, og det kommer altså ovenpå stigende krigsrisikoforsikringer og alt muligt andet. Hvor stor en stopklods kan det få for sådan den samlede verdenshandel? Jeg tror ikke, at det har afgørende betydning. Det, der jo kan ske, det er, at der er nogle handelsruter, hvor det sådan er lige at forvente, om man vil sejle igennem Suezkanalen eller sejle syd om Afrika. Og det her er jo også med til, at der kan være tilfælde, hvor man nu vælger den lange vej syd om Afrika. Og det er sådan set kun noget, der er med til at trække kapacitet ud af markedet og sætte yderligere pres på skibskapaciteten. Mm. Så ikke noget, der sådan for alvor kommer til at spille ind på din forretning? Nej, det er ikke noget, der i første omgang bekymrer os. Ja. Der er sikkert masser af andre ting, der kan bekymre sådan en virksomhedsleder som dig, Jan Rindbo. Lige her til sidst, så skal jeg da også lige høre, om du har nogle gode nyheder med til investorerne. Er der noget udbytte på vej? Ja, så vi foreslår et udbytte på 18 kroner per aktie. Mm-hmm. Så det er også ret signifikant, at vi har jo en dividendepolitik på at udbetale minimum 50% af vores justerede årsresultat. Og vi har oven i det også et aktietilbagekøbsprogram. Jeg synes, det er en vigtig del af Nordens historie, at det her med, at vi i virkeligheden over de sidste 5 år har haft en profitabel vækst. Vi vokser langt mere end markedet, men vi vokser asset light, og dermed har vi også muligheden for at returnere rigtig en pæn andel af de resultater, vi skaber tilbage til aktionærerne. Jan Rindbo, administrerende direktør i DS Norden. Tusind tak, fordi vi måtte låne dig her til morgen. Selv tak, og fortsat god dag. I lige måde. Nå, Michael Friis, vi skal jo selvfølgelig også lige kigge på det med sådan et par analytikerøjne. Vil du tænke, at DS Norden var en god aktie at have i sin portefølje? Jamen altså, du ved, måske mere end hvad jeg står her og tænker, så måske lytte lidt til topchefen, som er relativt optimistisk, ikke? Meget optimistisk. Man skal måske også lige trække lidt fra, trods alt. Det skal man altid, men du ved, argumenterne, altså de argumenter, han bruger, de er jo sådan set klare nok, og du ved, og at han nu har ude og været super bullish, og de her øde resultater var kommet fra, at han havde forventninger om, at dry bulk, som jo er deres største marked, vil have en eller anden positiv effekt. Ikke? Så de virker egentlig relativt afdæmpet, og de virker, altså du ved, virker som om, at de har sådan relativt styr over de her resultater. Ikke? Og så må man jo bare sige, 18 kroner i dividende i en aktie, der koster 180, altså det er jo... Jeg sender jo et signal om, at der i hvert fald i visse perioder, når det går godt i de her markeder, så bliver der også sendt penge tilbage til aktionæren. Men det er klart, at det, altså, rederi er noget, der svinger mere end andre aktier, fordi at man er meget, meget, man er jo meget prisgivet. Ikke? Man kan prøve at fjerne sig lidt fra det, som DS Norden gør ved at flytte frem for eje aktiverne, flytter mere over i en trading arm eller en asset management arm og bruger de kompetencer, man har der. Så har du nogen rederiaktier, Michael? Jeg ved godt, du ikke har herinde i Millionærklubben, men sådan derhjemme? Nej. Nej. Jeg har altid... de gange, hvor jeg har handlet dem, der har jeg altid ramt forkert. Altså, jeg har siddet og kigget på de her 70 parametre, som skulle tilsige, hvad skulle de stige med de her fragtrater, og dermed værdien af de her. Og hver gang, at jeg på trods af, at jeg har siddet og brugt alle de kræfter på at indsamle 70 parametre og så videre, så har jeg altid ramt forkert i historien. Fair nok. Og det viser jo bare det her med, at du ved, det der med at prøve at forudsige det. Altså, så det skræmmer mig nok egentlig lidt, altså du ved. Og vi ligger vist også rigeligt i de aktier, så vidt jeg husker. Lars Svendsen, han er i hvert fald en mand, der glæder gerne. Det er lidt ærgerligt, han var ferie. Jeg tror heller, han vil have stået her i dag og diskuteret med... Sikkert. Nå, lad os kaste os over i det hængeparti, vi har fra i går, Michael Friis Jørgensen. For det var jo sådan, at Bent fra Haderslev, han skrev ind til os, at han havde et tab på 50.000 kroner i Gazprom, og han er sådan lidt i tvivl, om han skal forsøge at holde ud, eller om han skal sælge. Han vil gerne have solgt dem i fredags, men det kunne han altså ikke på grund af spæring, så han vil gerne høre din mening om sagen. Først og fremmest, den praktiske del af den sag, Michael, kan man overhovedet komme af med sine russiske aktier? Altså, du snakkede lidt om nogle ETF'er og sådan noget, men hvad gør man? Jamen altså, du ved, muligvis er han Nordnet-kunden, du ved, jeg har prøvet at læse lidt omkring blogindlæggene der, og deres market maker, eller dem, der skal handle de her aktier, jeg tror, det var Citigroup, stiller ikke op her. Så de har simpelthen jo været nødt til, at man heller ikke kan sælge dem. Altså, og hvad er en market maker? Det er den, man handler igennem, ikke? Altså, og der er ingen likviditet i de her aktier. Det er jo det, der er problemet. Altså, de handler over the counter, altså de handler mellem mig og dig og så videre, ikke? Men altså, når du lytter til alle, der sidder derude i markedet, så er der ingen køber, altså, når der ingen køber, det er det, vi kalder ingen likviditet med et fancy ord, ikke? Altså, du ved, så priserne er jo fuldstændig presset, ikke? Du nævnte selv spærrebanker, ikke? Og banker er jo det her med, at sender vi en du kan sige sådan en bombe, som jeres egen redaktør har kaldt det ind i det finansielle system, så er bankerne rigtig svært. Her har vi jo trods alt med en råvare aktier at gøre, du ved, som har nogle aktiver og nogle stigende priser. Men sådan helt, der vil jeg ringe til min, til den, jeg har i handelssystem ved at prøve at høre, er der nogen udsigt til det her, det åbner op, fordi så kan man da i det mindste handle den. desværre ser det ud til, at hvis jeg kigger på den pink, altså den, det er OTC, altså over-the-counter-markedet, hvor den handlede i USA, så er den yderligere ned i går, ikke? Altså jeg tror, den handler omkring $2, og står den til 2,7 i de fleste systemer i Europa, så det er jo ikke for at gøre personen i dårligere humør, og det er jo ikke sikkert, at når den starter med at handle op, at det er rigtigt, fordi sådan et OTC-marked, det er ret illikvidt, så det behøver ikke nødvendigvis at ramme. Vi snakker om at stå i kø ved udgangen. Ja, det behøver ikke altid at ramme de rigtige, du ved. Så spørgsmålet er jo, altså et, man skal først finde ud af, hvornår har man overhovedet muligheden for at gøre det. Det vil jeg gøre på mine forældre. Du spurgte mig lidt, er der et eller andet hedge, der er? Jeg sagde, jamen sådan teoretisk, hvis du super har masser af handelssystemer, kunne du prøve at se, om du kunne finde et sted, hvor du kunne shorte den der amerikanske OTC-penge, så kunne du låse dig nu, hvis det var det, du ønskede. Men det er der jo ingen danskere, der har nogen muligheder for at gøre, så det er det heller ikke. Nej, for hedge betyder altså at afdække sin risiko, sådan som man lige pludselig, så man ligger neutralt. Så er der tredje mulighed. Russiske ETF'er, som handler, som er negativ, altså en bear ETF, altså som stiger, hvis de russiske aktier falder, så man fik sådan lidt en modvægt mod det der. De eksisterer ikke, og selvom de gjorde, så de danske handelssystemer tillader dig at sælge ETF'er, fordi de kan handles mellem dig og mig, men du kan ikke købe. Så du ved, jeg kan virkelig ikke komme med nogen måde, hvor han kan låse de her ting fast på. Og så tror jeg, vi sluttede af, da du stillede mig det her spørgsmål. Hvad vil jeg egentlig gøre? Altså du ved, hvis jeg synes, jeg vil støtte ukrainerne, så vil jeg sælge det øjeblik og tage det der tab. Hvis jeg skal tænke lidt med den økonomiske hjerte, og man har råd til, at det kan fortsætte videre nedad, jamen så har vi med en råvareaktie her at gøre. Altså du ved, det er meget, meget, meget usikkert, hvordan de kommer til at reagere i verden. Gazprom er jo den store leverandør af gas til Europa. Hvad hvis vi lukker det af på den lange bane? Altså, der er en masse usikkerheder, ikke? Men der er selvfølgelig også en masse usikkerhed presset ind. Kan de få vendt strømmen rundt? Altså, vi er priset så langt ned, og det øjeblik, du får lov til at handle, men du kan sige, hvor der ikke rigtig er noget marked for det, ikke? Så får du ingen penge for det. Altså, fordi likviditeten er nul. Altså, du ved, der er ingen køber, og den køber, der er der, det er ham, der sidder og siger, jamen okay, du kan få det her, hvis jeg skal købe det her aktiv, ikke? Og det kan jo tale lidt for at vente en lille smule, men man skal jo kunne håndtere de der større risici. Så altså, personligt sad med det her, og jeg ikke føler, at det vil være en støtte af Ukraine og den her krig, så tror jeg, og jeg kunne håndtere, at det kan blive værre på den korte bane, så tror jeg, at jeg vil vente en lille bitte smule og prøve at se, om der kan komme nogle markeder op, der måske er mere likvid, og selvom mine handelssystemer begynder at handle dem igen. Men det er, man skal kunne håndtere risikoen, man skal kunne håndtere det der, om man egentlig ønsker at eje russiske aktiver osv., men sådan, hvis jeg fik pistolen for panden, så var det nok det, jeg ville gøre. Jeg vil lige prøve at se, om der bliver lidt mere likvid i markedet og slippe ud i den med, også selvom dit handelssystem skulle starte op. Keep calm and carry on må være det gode råd herfra. Nej, det var det, tror jeg næsten var lige skarpt nok, fordi at vi er virkelig herude, hvor man bliver, nogle gange bliver ramt i de her aktiemarkeder, er noget, der virkelig, virkelig, virkelig er svært. Og det oplever alle. Det er det eneste, vi bare kan sige, at det er. Lad være med at føle dig alene. Igennem dit investeringsliv, der bliver du ramt af en eller to og sådan nogle events her, hvor du virkelig bliver ramt, og hvor det virkelig er svært at sige, hvad det er, man skal gøre. Man får altså virkelig testet sit forhold til risiko i de her dage. Ja, det gør man. Det er vel lidt den samme historie, der handler om, når Gitte hun skriver ind til os, at der er masser af spærbankaktier i Emerging Markets investeringsforeningerne. Hvorfor er de ikke solgt for længst? Og ja, Gitte, det er jo svært at svare på, hvem havde set, at det skulle gå så galt, som det er gjort her og nu. Ja. Og lige nu er der altså mange af dem, der sidder med aktier, som de måske ikke nødvendigvis lige kan komme af med. Men fonden har jo lige fået en hjælpende hånd her til morgen. MCI, altså MCI-indeksene, som jo er dem, som man skal. Men sådan set, man tænker MCI, altså det er dem, der laver de her indeks, som ETF'erne i realiteten skal følge eller tracke, har jo nu smidt russiske aktier. De er nu ikke længere en del af de globale indeks, så det vil sige, heldigvis, hvis jeg skulle ud og handle i morgen, og jeg har et mandat i en ETF, der siger, at du ved, at jeg skal følge det her indeks, så kan jeg nu i hvert fald lade være med at købe nogle russiske aktiver, ikke? Altså, du ved, det har man så ikke kunnet. Så det der, men svaret er, ja, ETF'er har et mandat, der siger, at det skal de tracke. Jeg skal svare til det, der hedder MCI, Emerging Market. Der er den her vægt. Det er det, jeg skal prøve at handle efter. Ellers så går jeg sådan set uden for mit mandat. Så det er det første svar. Der er jo ikke noget aktiv valg i en ETF. Det er der en investeringsforening, ikke? Og nu viser styrken sig her, hvor der er nogen, der har, ligesom vi snakkede om i går, har prøvet at forudsige, at Rusland rykker sig bare i den forkerte retning. Jeg skal ikke have russiske aktiv. Men en ETF skal jo følge deres mandat, som er at handle det her MCI World. eller MSCI Emerging Markets Index. Og nu kan de i hvert fald så heldigvis slippe for det, ikke? Fordi nu fik vi da den sidste, nu blev de så kigget ud af, det tror jeg, det er det første lands aktiemarked nogensinde, der er blevet smidt ud af et indeks, altså du ved. Nu er det ikke så væsentligt, fordi Ruslands aktiemarked er ikke så stort, men det sender da i hvert fald signal. Det gør det. Du får lidt S for mig. MSCI, Michael, hedder det, men det er lige meget. MS, ja, sorry. Michael, vi skal også lige omkring nogle af de aktier, som du har i din egen portefølje, fordi ja. Der var et regnskab ude i går for dem, der hedder C3 AI. Ja. Og det er jo altså AI, altså kunstig intelligens, som de beskæftiger sig med. Det er et meget fint navn, de har der. Ja, de har jo tiggeren faktisk. Det er ikke C3 AI, tiggeren er AI. Ja. Altså, du ved, det var de første selskab, der gik på, så du ved, mange snakker om kunstig intelligens, hvordan skal investere i det. Så har de har i hvert fald det bedste marketing-tool liggende i tiggeren. Nej, det er korrekt. Der var et regnskab ude fra dem i går, og ja, så du ved, den confirmede min investeringscase. Du ved, de øger deres toplinje momentum en lille bitte smule, ikke så meget, som man kunne håbe på, men de er i gang med at omstrukturere. De får masser af nye kunder ind. Der er nogle masse nye spændende forretningsområder, og jeg kommer lidt tilbage på, hvad problemet har været i den her aktie. Der er en masse nye spændende forretningsområder. De er meget inden for energi. Det er måske ikke verdens værste ting nu. Og så øger de rigtig mange kunder inden for logistikområdet. Altså fordi brug af kunstig intelligens i logistik, ikke? Og det er jo noget, som jeg tror har været lidt et... Det er et marked, hvor man ikke måske har brugt det her, men prøv at forestille dig data. Altså du ved, vi sad her og snakkede om en chip, før den lander i en pakke, eller sidder i en PC, eller sidder i en mobiltelefon, der har den været igennem 35 lande, der hver har en specialiseret forsyningskæde. Prøv at sidde som indkøber, for den, der til sidst skal lave den der, og så er der en havn, der lukker her et eller andet sted, og de data, dem skal du opdage frem for en computer, der fuldstændig beregner. Om 3 timer, der skal det her ind i den her maskine, og så kan den jo kigge hele tiden, hvor er der nogle risici hen, hvor skal jeg prøve at afdække nogle risici hen. Og vores forsyningskæder, det er jo netop det her, vi har snakket om, det bliver alt for kompliceret, fordi uanset hvad det er, vi producerer, så har det nærmest været igennem 8 lande med deres specialiserede klynger af virksomheder, der ligger der, ikke? Altså nogle af vores mere komplicerede produkter, ikke? Og det her logistikområde, nu er det jo blevet fuldstændig åbenbart, hvor store risici der ligger der. Og kunstig intelligens er jo helt genialt til at sidde og indsamle tusindvis eller millionvis af datapunkter på havne. Du ved, forsinkelser i havnene der, ikke? Påvirker det mig? Hvor kommer jeg til at mangle en eller anden lille møtrik et eller andet sted? Hvor mangler jeg den her møtrik fra? Den skal ud af den her havn. Ja. Det bliver jeg måske advaret om 3 uger før, end at... Om der er nede på gulvet, sådan lidt populært set, han står og siger, hvor er min møtrik henne, ikke? Altså, du ved, og det kan jeg se, at det har de fået rigtig mange nye kunder indenfor, og det er et af de områder, inklusive, de kigger også lidt på defense, altså, du ved, brugen af kunstig intelligens. Ikke så meget til krigsførsel, men til overvågning af risici og så videre. Men og så er Michael... de rigtig store inden for energi, hvor jeg jo egentlig også tror, der skal en masse optimering til på vores datapunkter. Ja, der er masser af ting, vi skal omkring i det her regnskab, men ja. Altså, hvorfor laver virksomheder selv rundt omkring i verden, ikke bare i citationstegn, de her AI-systemer? Altså, hvorfor skal man ud og købe det hos sådan et selskab her? Jeg tror, det dumme svar, men det rigtige svar er, at nu prøver at gå ud og kigge på jobdatabanen, så skriv en AI-programmer, ikke? Der er rigtig mange jobannoncer, og de stiger, fordi de findes ikke rigtigt derude. Så det er en viden, som man godt selv kan opbygge som selskab, men det er utroligt tungt og tager lang tid frem for at tage en sådan halvfærdig applikation ind, man overfører på sine egne systemer. Og så nogle selskaber som C3 AI og masser af andre. Nu er det bare den her, der er børsnoteret. Palantir er et andet eksempel også på det her. Det er jo storebroren... ikke er storebroren inden for det her, og jeg er også blevet skåret kraftigt over, for vi havde alt for høje forventninger til, hvor hurtigt det her skulle gå. Jeg har jo ikke købt den på toppen, jeg har købt den efter et 80% fald, for nu begyndte den at blive måske rimelig prissat. Og der er jeg jo helt med på, at der kan godt være yderligere store fald, men store muligheder i fremtiden. Men svaret er, jo større virksomheder, jo mere specialiseret du kan være, jo nemmere kan du tiltrække de her folk, som er i stor, stor mangel, og jo hurtigere kan du implementere det som virksomhed, for du implementerer sådan en halvfærdig løsning, hvor du kombinerer dine ting ind, og jeg tror, at virksomhederne har rigtig, rigtig travlt for at implementere i hvert fald det her i logistikområdet lige nu, fordi der er de jo sindssyge presset. Så man kan også se, at du ved, at og så er der jo med C3 AI, og hvad er der gået galt? Jamen, der er en short fund derude, der har smidt en case ud. De synes, det er dårligt at være eksponeret mod energi. nu holder jeg bare kæft, er der nogen, der er, er der nogen, der er det? Så snakkede de lidt om den der defense-kontrakt, altså de har lavet med det amerikanske stat, om det nogensinde bliver sådan noget, men der er faktisk nogle regler, der gør, at de skal begynde at bruge flere leverandører end Palantir. Så snakkede de lidt omkring, at de her tjener virkelig ikke penge, altså de bruger rigtig mange penge på at vækst, og de har ikke helt leveret i år på, hvor meget de skulle vækst på de penge, de har været ude at bruge. Jeg synes, det er lidt overgjort, men du ved, men det ser bedre ud, de har fået om. De laver en stor omstrukturering, som han jo bare efter en måned trak tilbage ham her, Tom Siebel, eller efter et kvartal og sagde, okay, det var den forkerte måde at opstille vores salgsorganisation på, som man bruger rigtig mange penge på. Jeg synes, jeg begynder at se en lille bedring, så det kørte de også meget på, at væksten skulle være aftagende. Det viste sig ikke i det her regnskab. Og så kører man meget på Tom Siebel. Fordi han har solgt aktier i kurs 80, og nu er den i kurs 22, stifter og sådan nogle ting, ikke? Et røvhul. Hvor meget kan du egentlig stole på ham? Og det har der virkelig været en meget, meget negativ stemning rundt omkring i markedet. Han kom jo ind som den her guru, da man gik på børsmarkedet, ikke? Fordi han har bygget Siebel Systems op og solgt det for, jeg kan ikke huske, hvad det er, 6 eller 8 milliarder dollars til Oracle, ikke? Og så lige pludselig så var han en hadet person, ikke, fordi han som solgte aktier, ikke, som nystifter. Det var ikke voldsomt mange, men du ved. Så der har været en masse negativ stemning i de her shortfonde, og de gik ud og satte en kurs, der sådan set stort set svarede til pengekassen i det her selskab. Så hvis der var ikke nogen, der gad at gå ned bagved, kigge på valuation, hvor meget den koster i forhold til andre selskaber, i forhold til hvor meget den vækster, jamen så er det utrolig nemt at bygge en short case rundt omkring. Og vi så det også i går. Udmærket regnskab. Jeg sad sådan lidt og tænkte, om nu jeg lige hellere går og se eftermarkedet, 5% op. Så gik jeg lidt tilbage og læste regnskabet. 23% ned i eftermarkedet. Så læste jeg videre i regnskabet, og så begyndte jeg at sidde og glæde mig over, at jeg måske ikke helt har den position, du ved, det der mindset. When you get lemons, make lemonade, eller når du får citroner, så laver limonade, ikke? Ja. Men det vil jeg faktisk gerne i den her aktie, ikke? Men da vi sluttede eftermarkedet, som cirka handler en time, der var den flad. Okay. Altså, så det viser jo noget om, at der så er nogle der var andre, store... lige skulle læse det ind i det hele? Ja, eller så er der nogle store kræfter nu, der prøver et eller andet, du ved. Altså, når der er usikkerhed omkring en aktie, en lille aktie, og de taber lidt flere penge i det her kvartal, end analytikerne har forventet. Det er primært, det der hedder, det er primært ikke noget, der har med likviditeten at gøre, fordi det er de her aktiebaserede aflønninger og så videre, du ved, der kan være store bevægelser på, som man normalt renser for. Men der var noget, de ligesom kunne have prøve at se. Altså, du ved. Så jeg er helt med på, jeg står midt i et stormvejr af nogen, der prøver at skabe en dårlig stemning omkring en aktie. Men når jeg kigger ned bag ved alting, vækster okay, får nye kunder ind, har spændende områder, AR-markedet, det er et rigtig stort marked, prissætningsmæssigt. Vi kan ikke snakke om bundlinje, så folk, der vil høre om bundlinje, så det er ikke de her aktier, I skal være i. Men vækstmæssigt, og i forhold til en prissætning på cirka 6 gange... deres omsætning og divideret med væksten, jamen så er det faktisk noget af det aller billigste, du kan finde derude, på trods af, at det er AI, på trods af, at jeg egentlig synes, de får lidt bedre momentum ind i deres. Så det er min case her. Og du har altså valgt C3 AI i Millionærklubbens portefølje. Man kan se din fulde portefølje over på Saxo Banks hjemmeside. Hvis man bare googler Millionærklubben og Saxo Bank, så kommer man altså frem til den side, hvor man kan se præcis, hvad I har liggende i porteføljerne. Og det her, det er mellemvolatils aktien herfra. Altså, du skal kunne kopere 30% fald på en dag, uden at sige, what the fuck? Altså, det er en meget, meget højvolatil aktie. Altså, du ved, og det skal man kunne kapere ved at lægge ja, den det her. Det kan jeg høre med det sprog. Michael, nu nævnte du selv storebror Palantir. Hvis du stod med nye penge, ville du smide dem ind i C3 AI stadigvæk, eller ville du putte noget i Palantir stadigvæk? Jeg vil smide det i C3 AI. Ja. Altså, du ved, jeg synes, at det er fedt at have den der government-kontrakt, men jeg synes ikke, at Palantir har bevist endnu deres meget, meget, meget, meget, meget højere værdisætning end C3 AI i deres skub på og gå ud i privatmarkedet også. Altså, jeg har ikke set det egentlig udmønt sig, ikke? Altså, du ved, så Palantir var virkelig en meme-aktie. C3 AI var for kort tid en meme-aktie, men Palantir har længere holdt ved. Så der er meget højere prissætning af, og jeg vil egentlig hellere ligge i erhvervslivet end mod government, altså mod regeringskontrakter, for jeg tror, der er en større vækst. Jeg ved godt, Palantir prøver at skubbe sig derover. Jeg synes bare, de sidste regnskaber, jeg har set derfra, det lykkes ikke så godt for dem. Jeg synes, det lykkes lidt bedre for Palantir. Så prissætningsmæssigt, og med det syn på det, så er det her, jeg placerer mine AI-eksponeringer. Men det er rigtigt, det er nok de to bedste bud på en meget, meget direkte kunstig intelligens-eksponering, ikke? Som har været utrolig svært at finde i mange, mange år, hvor vi godt havde vidst, at vi skulle investere i det. Så det er selvfølgelig også en af årsagerne til, at jeg måske kan kapere, hvor meget udsving og hvor meget endelig har jeg noget, der er nogenlunde prissat. Jeg synes, det er lidt billigt, men det er markedet jo ikke nødvendigvis enig med mig om. Men jeg får den her eksponering, jeg så længe har let efter i mod den her langsigtede megacyklus inden for kunstig intelligens. Godt, og der er garanteret også en ETF. Hvis man ikke selv ønsker at det plukke, så kan man sikkert finde sådan en inden for det felt. Der er en, der hedder det. Og de bliver bedre og bedre, men i og med, at der er så få selskaber, så er det der, det farligste nogle gange ved de her megatrends ETF'er, det er, at når man smider et navn op, men når man så kigger ned bagved, så er, jeg vil sige, den AI, der er bedst derude, den er nogenlunde, jeg kan ikke lige huske til, men jeg skal nok lige finde, hvis folk er interesseret i det, ja, men den er 70% mod chipsektoren, fordi okay. Nvidia er jo en kæmpe, har kæmpestore fordele af AI. AMD har kæmpestore fordele. Jeg vil hellere lægge lidt ud på software-siden, så derfor går jeg lidt mere specifikt ned i de her selskaber. Det andet, det kan sikkert være en fin idé, hvis du bare vide, at du køber måske ind i en chip-ETF med en lille krydderi af kunstig intelligens på toppen. God af det. God pointe. Man skal selvfølgelig lige huske at kigge ned, hvad det er, der ligger nede under i ETF'en. Michael, råvaremarkederne Benny i Nivå, han sidder og kigger lidt på kulmarkederne, og han spørger, om vi ikke skal have mere kul fra Australien, altså langvejs fra. Kunne man forestille sig, at det kunne være et investeringsobjekt på en eller anden måde? Det kunne man sikkert sagtens, og vi har vel haft en igennem i radioen i dag, som gør det. Eller radioen er så en igennem. Det kunne det nok godt. Hvor grøn jeg ikke gerne vil være, så husk på, at vi hørte Ole i går. Carbon futures er plummeted. Mest fordi der har været en masse spekulation ind i det her. Lad nu glemme nu med at følge den på den grønne omstilling. Følg den langsigtede trend på den for den grønne omstilling. Men ja, altså, du begynder at høre de første, der siger, hold nu op. Altså, du ved, kortsigtet, der kommer vi problemer. Kortsigtet skal vi nok have noget kul ind. Det er meget kortsigtet, så du skal være god til at time. Langsigtet, atomkraft. Face it, vi kommer til at snakke om, at det skal i Europa. Ikke? Så ja, der er nok noget kort. Der kan sikkert godt være nogle kortsigtede gevinster i kulmarkedet, fordi det kommer vi til at skal gøre. Ikke? Altså, du ved, jo mere, hvis krigen eskalerer, og lad os håbe, den ikke gør det, jamen altså på et eller andet tidspunkt, så må vi vel træffe en beslutning om at lukke af for gassen, ikke? Altså du ved, at prøve at se, om vi kan få sejlet nogle kul ind nogle steder fra og håbe, at foråret kommer, ikke? Altså du ved. Det er snart sværere at være aktieinvestor. Nej, hvor skal du time det her i kulmarkedet? Fordi det øjeblik, vi har bare den mindste løsning, så udfaser vi jo det igen, fordi det simpelthen er så CO2-skræmmende. Men ja, der. Man kan bare gå ud på de sociale medier og google det her. Der er mange spekulationer i kulmarkedet skal op nu. Man forstår de dilemmaer, som Birgitte Nyborg hun sidder med i borgen. Ja, det er lidt bedre, ja. Dorte, kan vi lige nå hurtigt her omkring Teladoc, om ja. Du ikke lige kan sige noget om den, der er nede 50%. De var faktisk ude med en ret spændende nyhed den anden dag. Ja, de er nu en del af Alexa, så hvis du siger Alexa caller doctor, så altså Amazons hvad hedder det, radio, der lad dig gå på Alexa. Ja. Så det har trukket den lidt op. Regnskabet var egentlig tilfredsstillende for meget. Jeg har lidt en fornemmelse af, at Katie Woods, at det er en af hendes aktier, det gør mig lidt ondt, altså du ved, på den korte bane, ikke? Fordi der er så mange, der shorter. Du ved, altså, der findes en ETF, som direkte bare to gange shorter hendes eksponering, ikke? Og det rammer jo sådan en som Teladoc. Regnskabet var okay. Den er markant nede. Jeg har selv regnet den hjem til, at jeg kan få et rigtig godt afkast ved 130. Det er der sådan set ikke noget at ændre i med de vækstrater, der er. Jeg har helt forståelse for, at nu har den været i 280, og den har været i 70. Altså, det er sådan en, der kan svinge meget uden omkring sin base. Altså, du ved det her. Så jeg beholder stadigvæk mine. Jeg har det. Og så havde jeg lige et lille ting, hvor jeg godt kunne se, at de vækstmeldinger og de her ting, der gør, der understøtter den her store case. Det, der hedder Livongo. Deres kroniske arm, som egentlig derfor jeg ejer den, det her med at få kroniske patienter ind via data, overvåge dem, spare samfundet for rigtig, rigtig mange penge ved at holde dem sådan godt afdækket, blandt andet for diabetes og det der. Der synes jeg faktisk, der var for lille en vækst i det der. Så jeg har en lille på observationslisten. Jeg vil se vækst der igen. Godt. Vi lader den stå ved der. Michael Friis Jørgensen, tusind tak, fordi du var med mig i studiet i dag. Det blev nemlig alt, hvad vi nåede her i dagens udgave af Millionærklubben. Men der er selvfølgelig flere nyheder hele døgnet rundt over på euroinvestor.dk. Så hop derind. Der ligger blandt andet en ret interessant historie om, hvad det er for et særligt produkt, som Matas har 100-doblet herinde for de sidste par dage. Det synes jeg, man skal hoppe ind og læse mere om. Altså euroinvestor.dk herfra, der er der kun tilbage, og ønsker jer alle sammen en rigtig god dag. Pas nu på pengene derude. Vi er tilbage igen i morgen, når klokken den bliver 9.06. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank.